Pomocna Ekipa. Jesteś klientem PGNiG? Zamów dodatkową usługę Pomocna Ekipa już dziś. Sprawdź szczegóły na pgnig.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 września, minęła 8. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Ponad 100 uchodźców z Afganistanu przyleciało do Polski. Koniec z betonowaniem polskich miast, zapowiada generalny konserwator zabytków. Kolejna odsłona pereł polskiej literatury, Narodowe Czytanie, rusza w samo południe. Ponad 100 uchodźców z Afganistanu przyleciało do Polski. Po północy na lotnisku Poznań-Ławica wylądowały samoloty z pierwszą grupą ewakuowanych. Afgańczycy przylecieli z amerykańskiej bazy w niemieckim Ramstein. Teraz w jednym z hoteli przejdą 10-dniową kwarantannę, mówi Damian Duda z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To osoby, które pracowały na rzecz Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie będą więźniami. To są wolne osoby. To są osoby, które po 10 dniach będą miały możliwość opuszczenia hotelu. Musimy mieć świadomość tego, że te osoby cały czas są na celowniku talibów. Część z nich zostawiła rodziny w kraju. Jeżeli udostępnilibyśmy wizerunki, jeżeli te osoby w jakiś sposób pojawiłyby się publicznie, zostałoby to odebrane jako współpraca z wojskami koalicji. Najprawdopodobniej skończyłoby się śmiercią rodziny, która pozostała tam na miejscu. Uchodźcy z Afganistanu spędzą w Polsce 3 miesiące. Po tym czasie NATO wskaże miejsca, do których trafią docelowo. Część zostanie w Polsce. Koniec z betonowaniem polskich miast, ma być ekologicznie i estetycznie. Generalny konserwator zabytków zapowiada kampanię promującą zazielenianie miast. Problem dotyczy głównie miast powiatowych i byłych miast wojewódzkich, mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdalena Gawin. Musimy zmienić regulaminy, ustalić to z marszałkami oraz kryteria w taki sposób, żeby po pierwsze powstrzymać wycinkę tej zieleni komponowanej historycznej, a po drugie, żeby spowodować, że jeśli już z jakichś bardzo ważnych względów należy tą zieleń wyciąć, żeby były natychmiast nasady. Nasady odpowiednie historycznymi gatunkami drzew. Spotkanie z marszałkami województw w sprawie zazieleniania miast zaplanowano na 13 września. Brytyjska komisja nie dała zielonego światła dla szczepień przeciw COVID-19 w przypadku dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Komisja podkreśliła jednak, że rząd i naczelni lekarze mogą jeszcze podjąć inną decyzję. Z Londynu Adam Dąbrowski. Rozumowanie komisji? Dla przeciętnego, zdrowego dziecka ryzyko związane z COVID-em jest na tyle niskie, że nie usprawiedliwia szczepienia. Ewentualne korzyści byłyby statystycznie znikome, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę bardzo rzadkie skutki uboczne. Tu jednak zastrzeżenie. Komisja podkreśliła, że rząd może podjąć inną decyzję, bo według regulacji eksperci mogli kierować się wąskimi kryteriami ściśle zdrowotnymi. Przyznają, że nie mogą wziąć pod uwagę społecznego efektu zamkniętych szkół, czy też ryzyka, że dzieci zakażą dorosłych po powrocie ze szkoły. Co teraz? Teraz pałeczkę przejmują naczelni lekarze Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Czeka ich narada. Mogą zdecydować, że dodatkowe kryteria, których komisja nie mogła rozważyć, przeważają jednak szale. Tymczasem dziś na Canary Wharf we wschodnim Londynie grupa antyszczepionkowców próbowała wtargnąć do siedziby brytyjskiej agencji leków. Agencja nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji w sprawie szczepień. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Dziś od morza po Tatry Polacy będą czytać Moralność Pani Dulskiej. To 10. odsłona akcji Narodowe Czytanie, którą zainauguruje w południe w Ogrodzie Saskim para prezydencka. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Jak powiedziała prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, wydarzenie będzie transmitowane na wszystkich antenach. W samo południe w programie pierwszym Polskiego Radia, ale także w kanale YouTube, na mediach społecznościowych będzie można posłuchać i obejrzeć Narodowe Czytanie, czyli Moralność Pani Dulskiej, którą notabene reżyseruje nasz radiowy twórca, wielkie nazwisko Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia. Portal Polskiego Radia przygotował również serwis specjalny. Narodowe Czytanie organizowane jest przez prezydenta od 2012 roku, a zostało zainicjowane wspólnym czytaniem pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Legendarny pięściarz Oscar de la Hoya nie powróci na ring w tym miesiącu. Amerykanin otrzymał pozytywny wynik testu na COVID-19. Słynny amerykański bokser meksykańskiego pochodzenia miał walczyć w przyszłym tygodniu z Vitorem Belfortem. W nagraniu skierowanym do fanów powiedział, że mimo że jest w pełni zaszczepiony, zachorował na COVID-19, ale ma nadzieję powrócić na ring jeszcze przed końcem roku. De la Hoya to mistrz olimpijski z Barcelony z 92 roku. Miał wtedy zaledwie 19 lat. Potem rozpoczął wspaniałą karierę. Był mistrzem świata w 6 kategoriach wagowych, od superpiórkowej do średniej. Nosił przydomek Złoty Chłopiec. Po raz ostatni de la Hoya boksował 13 lat temu, ponosząc porażkę ze słynnym Filipińczykiem Manny Pacquiao. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie więcej Norbert Michalak. Na drugiej rundzie debla zakończyła się przygoda Huberta Hurkacza i Szymona Walkowa. Polacy odpadli z wielkosztomowego turnieju tenisowego US Open. Hurkacz i Walków przegrali z Australijczykami Matthew Ebdenem i Maxem Purcellem 4-6, 6-7. Porażkę poniosła również Magdalinette razem z reprezentantką gospodarzy Bernardą Perron. Polka i Amerykanka nie poradziły sobie z Rumunkami Moniką Nicolescu i Eleną Gabrielą Rousset, przegrywając 3-6, 5-7. Z rywalizacji w drugiej rundzie debla odpadła także Alicja Rosolska. Polka i Japonka Eri Hozumi przegrały z rozstawionymi z trójką Japonkami Shuko Aoyamą i Eneą Shibaharą 6-7, 2-6. Wieczorem czasu polskiego na kortach w Nowym Jorku zobaczymy Igę Świątek. Rywalką naszej tenisistki w trzeciej rundzie będzie Estonka Anet Kontaveit. Świątek, ostatnia z biało-czerwonych, która pozostała w rywalizacji singlowej, ma szansę na pierwszy w karierze awans do 1/8 finału nowojorskiej imprezy. Gdyby do tego doszło, zmierzy się w kolejnej rundzie z mistrzynią olimpijską z Tokio, Szwajcarką Belindą Bencic albo reprezentantką gospodarzy Jessicą Pegulą. Włoszki z Serbkami zagrają w finale siatkarskich Mistrzostw Europy. W rozgrywanych w Belgradzie meczach półfinałowych Włochy pokonały Holandię 3-1, a Serbia wygrała z Turcją również 3-1. Spotkanie finałowe odbędzie się dziś o 20:00. Mecz o trzecie miejsce rozegrany zostanie 3 godziny wcześniej. Siatkarskich emocji nie brakuje również w Krakowie. Belgia przegrała z Portugalią 2-3 w meczu grupy A Mistrzostw Europy w siatkówce. W drugim meczu tej grupy Ukraina przegrała z Serbią 0-3. W czwartek swój pierwszy mecz rozegrali Polacy, którzy pokonali Portugalczyków 3-1. Następne spotkanie reprezentacji Polski dziś, a przeciwnikiem będą Serbowie. Początek o 20:30. Nowy sezon szczypiorniaka w Polsce rozpoczęty. Mecz Gwardii Opole z Chrobrem Głogów zainaugurował sezon Superligi Piłkarzy Ręcznych. W spotkaniu rozgrywanym w Opolu gospodarze przegrali z zespołem z Głogowa 27-32. 8 goli dla Gwardii rzucił Patryk Maurer. Dla Chrobrego po 6 bramek zdobyli Dawid Przysiek i Kacper Grabowski. Ze zwycięstwa cieszył się Rafał Stachera, bramkarz Chrobrego, wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Przed meczem na pewno brałbym w ciemno taki wynik i nie zakładaliśmy, że wygramy. Wiedzieliśmy, że bardzo ciężko gra się tutaj na terenie w Opolu. Tym bardziej, że paru zawodników nam wypadło przed tym spotkaniem. Wielka niespodzianka, no, znak zapytania przed tym spotkaniem. Co albo może być bardzo dobrze, tak jak właśnie było, albo może być fatalnie i porażka 10 bramkami. No, nasze szczęście wygraliśmy i wyjeżdżamy z super nastrojami. Optymistycznie patrzymy w przyszłość. Dziś zostaną rozegrane kolejne mecze pierwszej kolejki. A kolejny Sport w Trójce za godzinę. Sobota pochmurna na północy i zachodzie kraju, ale nigdzie nie powinno padać. Poza tym pogodnie, temperatury od 15 do maksymalnie 21 stopni. Uwaga na chłodne noce na północnym wschodzie. Temperatura może spaść do tylko 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wspaniale śpiewa i gra na skrzypcach, a jej płyty ukazują się na całym świecie. Przed Państwem Chagrin. Chagrin wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę. Początek transmisji na naszej antenie tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Do usłyszenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Planobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Znamoczona

Opolu wielkie święto polskiej piosenki. Wieczorem rozpoczął się 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Wczoraj mogliśmy usłyszeć Justynę Steczkowską, Kleo, Natalię Kukulską czy Anię Dąbrowską. Na polskiej scenie wystąpili również debiutanci. Debiuty to bardzo ważny koncert, który od wielu lat wpisany jest w program Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, mówi dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki Jarosław Wasik. Tu było wiele tak wybitnych premier, że ten festiwal się wyróżnia tym, że co roku, i taka nawet jest umowa między telewizją a miastem, muszą być premiery i muszą być debiuty. I to jest wspaniałe, bo te premiery dawały piękne przeboje. Muszę tylko powiedzieć, że był jeden rok, i to jest niesamowite, proszę zobaczyć, jaka wtedy była dobra piosenka, że jury postanowiło nie przyznać pierwszej nagrody, a przyznało drugą nagrodę ex aequo, i to była Szklana Pogoda i Być Kobietą. Być kobietą, być kobietą, marzyć, ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobietą. No, zmieniają się pokolenia, zmienia się technologia telewizyjna, zmienia się publiczność. Oczywiście są fani tego festiwalu, którzy tu chodzą od kilkudziesięciu lat. Sławomir Łosowski, lider zespołu Kombi. Natomiast to jest w ogóle miejsce, które trzeba pamiętać od dawna, dawna. Jest miejscem takim kultowym. Kogokolwiek, jak wspomnimy z artystów, którzy już nie żyją, czy Czesława Niemena, czy Krawczyka, czy Wodeckiego, czy Jonasza Koftę z jego pięknymi tekstami. No wszyscy oni tutaj bywali wielokrotnie i się wpisali tą historię tego amfiteatru, a przede wszystkim w historię polskiej muzyki. Koncert debiutantów gromadzi na scenie legendarnego amfiteatru młodych artystów, którzy być może już w niedalekiej przyszłości tworzyć będą polską muzykę i staną się gwiazdami zapraszanymi na koncerty w Polsce i poza jej granicami. Choć opolska scena może trochę onieśmielać początkujących artystów, mówi debiutujący w Opolu Janek Traczyk. W tym roku biorę udział w debiutach. Pierwszy raz będę mógł zaprezentować takiej telewizyjnej publiczności swoją autorską piosenkę. To jest dla mnie wow, zdecydowane takie duże wow, dużymi literami pisane i tłustym drukiem. Jest na pewno ekscytacja, jest też... Przed próbą miałem na pewno duży stres. Jak później stwierdziłem, to nawet nie chodziło o samo śpiewanie, ale o ten cały anturaż, czy tam wszystko będzie działało, czy ja wszystko usłyszę w słuchawkach, czy pianino zadziała. Cała ta otoczka, Jezu, tu się tyle dzieje, po prostu czuję się takim małym żuczkiem troszeczkę. Co pani by życzyła debiutującym dziś artystom, bo pani wie, co oni mogą czuć? No na pewno przygotować się porządnie, nie liczyć na jakiś łód szczęścia. Starać się nie myśleć, że ogląda wielka publiczność, bo to potrafi paraliżować. Mieć z tego przyjemność, bo nawet jak potem wybiorą jakiś inny zawód, to będzie co wspominać. Festiwal obserwuje i przede wszystkim słucha muzyki Monika Suszek, a za moment, za kilka chwil, o drugim dniu festiwalu Carbon Silesia opowie Paweł Turski, ale najpierw Red Hot Chili Peppers. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. Waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Stiff neck, conch up, conch up, hook up. Skin that thing, she's such a little DJ. Get that quick, my street, but not the freeway. Turn that to make a little leeway, beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Kiss that dyke, I know you. want the whole one, not turn straight, but I'm about to bow one. Fight that mic, I know you never stole one. Girls that like a story, so I told one. Solvent, mainland, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Waiting for 21 minut po godzinie 8. Carbon Festival 2021. Drugi dzień festiwalu. Paweł Turski jest w Zabrzu. Dzień dobry, Pawle, po raz drugi. Dzień dobry, po raz drugi, Piotrze. Co czeka na festiwalowiczów dzisiaj? Na festiwalowiczów czeka jeszcze więcej niż było wczoraj, a nie można narzekać na wczorajszy line-up, bo jak sobie popatrzę w ściągawkę, powinienem się nie przyznawać, powinienem znać to na pamięć. Tak popatrzę, jak Tadeusz Sznuk... Panią Dulską powinien znać na pamięć, bo dzisiaj jest Narodowe Czytanie, żebyś wyrecytował troszeczkę line-up. Zawsze sobie można zajrzeć. A, moralność pani Dulskiej znam na pamięć na pewno, ale mnie nie przetestujesz, bo sam nie znasz na bank, więc... Ale poza te złośliwości o poranku, Pawle, skupmy się na festiwalu. Nie, przepraszam, znasz moralność pani Dulskiej całą, ale ja cię nie zapytam. Dobrze. 15 artystów było wczoraj, 18 będzie dzisiaj, więc jeszcze więcej. Bramy festiwalowe zostaną otwarte jeszcze wcześniej niż wczoraj, bo już o 16 czekają nas takie atrakcje jak na przykład zwiedzanie muzeum czy muzyczny klub Trójki, specjalne wydanie o 16, w którym będzie można zagościć w specjalnym studiu i może się wypowiedzieć. To Michała Margańskiego kwestia. Ale podsumujmy troszeczkę ten pierwszy dzień festiwalu głosem słuchaczy festiwalowiczy. Moim zdaniem Roger bardzo fajnie rozpoczął koncerty, potem LTJ Bookem, świetne nagranie, i Alex Nigeman. Jakie nastawienie przed drugim dniem festiwalu, jeszcze dłuższy? Zmęczony, ale bardzo nie mogę się doczekać. Dobre pytanie. No, skończyłem pracę o 17, do Zabrza przyjechałem z Krakowa, więc myślę, że tak. Jutro też będziesz? Tak, dwa dni i jutro demuja chyba o 2:30, także na pewno też do rana będziemy walczyć. Jakaś recepta, żeby mieć siły dalej? Dobrze się wyspać, to na pewno. Dobrze zjeść. No i mieć przy sobie trochę energii. Zmęczony na koniec? Bardzo, bardzo zmęczony, ale pozytywnie. A jutro też będziecie? Nie damy rady niestety. Czyli ale dzisiaj do 6. Bardzo byśmy chcieli, natomiast mamy żony. Nie puszczą! Nie puszczą. Muszę przyznać, że intensywnie. Oj, intensywnie. Ja tak się zastanawiam, co z tymi żonami zrobić. Może je zabrać. Ja dużo widzę takich tanecznych par. Ja się wczoraj, tak jak przyznawałem, po 6:00 bawiłem dobrze na LTJ Bookemie, więc może też małżonce trzeba bilet sprezentować lub, jeżeli ktoś jest bardziej przedsiębiorczy, wygrać podwójne zaproszenie na antenie Trójki. Tak sobie myślę, bo patrzę znowu na ten line-up ściągając. O 16:00 rusza scena Karnal Stage. no 16, 8, no, godzin jest, tak jak mówiłem, 14 i tak się zastanawiam, bo też się przyznawałem wczoraj w czterech stronach dźwięku, że jestem nowicjuszem festiwalowym. Jak się przygotować, bo niby ja znam z radia, że się mało śpi, je się trochę więcej, jak się mało śpi. No jak się przygotować? O tym Aleksandra Kaczkowska z redakcji muzycznej programu Trzeciego Polskiego Radia, czyli od nas. Po pierwsze, postarać się wyspać, a po drugie, ze względu na to, że no niby mamy początek września i powinno być jeszcze bardzo ciepło, to polecam jednak ciepły sweter zabrać ze sobą, chociaż i w namiotach, i pod główną sceną jest bardzo gorąco, ale później jak wychodzi się, to jest 9 stopni i człowiek naprawdę odczuwa, że jest te 9 stopni, więc żeby się nie zaziębić, trzeba się dobrze przygotować. Treningi były latami. Latami, absolutnie. To my wszyscy w radio latami trenujemy do takich festiwali jak ten. Rozumiem, że Aleksandra Kaczkowska, kiedy wieczorem i w nocy spada temperatura, to pojawia się w futrze. A dlaczego? No, żeby jej było ciepło. Prosta odpowiedź, Pawle. Ale wiesz, no Śląsk się zmienia, a ty mi o futrze, to chyba syntetycznym. No, tylko takie mam na myśli. No, ja mam nadzieję. Wracając do tego, gdzie to futro będzie mogła, podczas czego będzie mogła założyć się futro nasza koleżanka Ola, to tak, trzeba powiedzieć, że w sumie festiwalowicze, jak i nasi redaktorzy muzyczni, którzy mają bardziej sprawne ucho w elektronice niż ja, bardzo nie mogą się doczekać zespołów i występów ich, na przykład Rysy 18, Bokka 20 i później od 22 będziemy transmitować koncerty ze sceny głównej, czyli będziemy i Crack and Smack na żywo u nas na antenie oraz Bukę Shade. No, ja się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że Państwo również, tak jak mówię, od 22 transmisja na antenie Trójki. Nastawiamy odbiorniki. Chyba tramwaj przejechał. Paweł Turski jako miłośnik komunikacji miejskiej skupił się nad czymś zupełnie innym. Pawle, możesz się już teraz oddać swojej pasji. Pozdrawiamy Cię serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Nie wstaję dzisiaj z łóżka. Leniwy, lecz zdolny, idę prosto do piekła, zmęczony i wolny. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Zamiotłem się pod dywan i tak jutro przeprowadzam się. Wyniosą mnie stąd siłą, nie kiwnę nawet palcem. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. I płynie na mnie fala, nie rusza mnie to nic. Choć umiem pływać dobrze, nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Absolutnie nic. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Love so full, like a send us always.

face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah. These hearts adore, everyone the other beats heart is for. Inside this place is warm, outside is our support. A nasz telefon rozdzwonił się w sprawie podatków i tego, czy firmy z obcym kapitałem powinny płacić wyższe. Udogodnienia podatkowe dla firm, które wprowadził polski rząd po przemianach, spowodowane były tym, że w Polsce po prostu brakowało kapitału. I dlatego uważam, że teraz, kiedy w Polsce już jest własny kapitał, te udogodnienia po prostu powinny być zlikwidowane po to, żeby uzdrowić sytuację na rynku i wyrównać szanse. Bo wszyscy wiemy, że firmy, które przychodzą do nas z krajów zachodnich, są bardzo mocne finansowo i często stosują takie praktyki pomp finansowych. Dzięki temu mogą obniżać ceny, no i skutecznie ograniczają nasze możliwości rozwoju. Zdania jak zwykle są podzielone. Nasz telefon do Państwa dyspozycji i jeszcze jeden głos. Która nie potrzeba tego podnosić, bo tak czy inaczej te firmy tworzą i tak bilans dodatni u nas. Wynajmują lokale albo budują z kolei. Przy takiej budowie z takiego tortu w Polsce bardzo dużo zostaje. Jakie jest Państwa zdanie w tej sprawie? 22 i 7 trójek, a my za kilka minut rozsmakujemy się w literaturze, a konkretniej w dramacie Gabrieli Zapolskiej. Dziś Narodowe Czytanie. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls into my mind. Did you reply? Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls until my message you replied. meant to bomb me, baby. Why'd you only call me when you're Zapraszamy na ostatnią ze scenek cyklu przygotowującego Państwa do dzisiejszego wydarzenia czytelniczego. Jak kończy się najsłynniejsza komedia najbardziej znanej polskiej dramatopisarki? Narodowe czytanie 2021 w Trójce. Gabriela Zapolska. Moralność pani Dulskiej. Komedia w trzech aktach. Wybrane scenki. Osoby. Pani Dulska, Danuta Stenka. Hesia, Olga Sarzyńska. Mela, Michalina Łabacz. Muzyka, Jacek Grudzień. Akt trzeci. Dulska, Mela, Hesia. Dulska upada na sofę. Jezus Maria, co za dzień. No, ledwo żyję. Przecież to straszne. Co ja przejść musiałam? 1000 koron. U mnie dom spokojny. Muszę odbić to, co mi wydarli. Dulska biegnie do drzwi Zbyszka. Zbyszko, idź do biura. Dulska do dziewcząt. Hesia, kurze ścierać. Melagamy. Do sypialni. Felicjan do biura. Wpada Hesia. Żywo, Mela. Wchodzi Mela. Otwieraj fortepian, no. Będzie znów można zacząć żyć po Bożemu. Dulska wybiega do kuchni. W głębi, przez przedpokój, widać jak ta drachowa z Hanką przenoszą kufer. Mela biegnie ku nim. Andziu! Andziu, gdzie ty idziesz? Ty idziesz całkiem! Mela biegnie do drzwi Zbyszka. Zbyszko! Hanka się wyprowadza! Zamknął się. Zbyszko! Mela! Zwariowałaś! Mama ją wyrzuca! Zbyszko! Już drzwi się za nią zamknęły. Mela biegnie do okna. Nie widać jej. O! Idzie! Niesie kuferek. Gdzie ona idzie? Taki śnieg. Znikła za rogiem. Boże mój! Mela płacze. Hesia śmiejąc się. A ja wiem. Wszystko słyszałam. Co to? Świeci się coś. Papierek. Gdzie ona tak poszła? Ona była zapłakana. Hesia tarza się po scenie i śmieje. A ja wiem. Hesia, nie śmiej się. Tu stało się coś bardzo złego. Jakby kogoś zabili. Hesia, ona się jeszcze utopi. Hesia przewracając się po podłodze. Ona się nie utopi. Wzięła 1000 koron i pójdzie za swojego finanswacha. Mela z jakąś tragiczną rozpaczą. Cicho, Hesia, cicho. Nie śmiej się, Hesia. Hesia jak wyżej. Ona wzięła 1000 koron i pójdzie za swego finanswacha. Zapada kurtyna. Wystąpiły Danuta Stenka, Olga Sarzyńska i Michalina Łabacz. Muzyka Jacek Grudzień. I tak właśnie jednak niewesoło kończy się słynna komedia w trzech aktach Gabrieli Zapolskiej. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece.

bezpłatny. Dziś rozpoczyna się także Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej z Gorzelec 2021 i ten festiwal jest oczywiście świętem kultury greckiej, dedykowanym Grekom, których losy i powojenna historia związała się z Polską, a szczególnie z miastem Zgorzelec. W ramach festiwalu odbędą się wydarzenia sportowe, kulturalne, wystawa, spotkania, grecka kuchnia i przede wszystkim grecka muzyka, ale także w trakcie imprezy swój 45. jubileusz pracy artystycznej będzie obchodził Nikolaos Rusketos, pomysłodawca i główny organizator festiwalu w Zgorzelcu, który w jego trakcie odbierze przyznany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis. W Wicinie, niedaleko Zielonej Góry, o 13.00 rusza dziś piąty plener archeologiczny. W programie m.in. warsztaty rzemiosł dawnych, wikliniarskie, tkackie, garncarskie. Oczywiście muzyka i tańce z epoki zagrają m.in. lubuski zespół pieśni i tańca oraz zespół Huskarl. Wieczorem widowisko ognia, a przez cały dzień kuchnia z epoki, oczywiście ze świeżych produktów. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Muzeum Archeologicznego Środkowego nad Odrza. Jutro w Muzeum Sztuki w Łodzi finisarz i oprowadzenie kuratorskie po wystawie Czuła uwaga Urszula Czartoryska wobec fotografii. Wystawa obejmuje 170 fotografii z kolekcji muzeum liczącej ponad 3000 dzieł. Wybrane prace pokazują ciągłość poszukiwań artystycznych i rozwoju różnych postaw twórczych od końca XIX do początku XXI wieku. Ekspozycja zbudowana jest wokół czterech wątków, które szczególnie interesowały Czartoryską jako badaczkę i pozwalają prześledzić ewolucję medium opisywanego przez nią jako niepowtarzalny środek porozumienia. Po ekspozycji oprowadzi Maria Franecka, współorganizatorka wystawy. A dziś o 12.00 w Ogrodzie Saskim w Warszawie rozpoczyna się Narodowe Czytanie. Jeśli nie możecie tam Państwo być, zapraszamy do słuchania Trójki i naszej specjalnej audycji poświęconej temu wydarzeniu. Będzie oczywiście transmisja, będą rozmowy z aktorkami i organizatorami. Dobrego weekendu, Katarzyna Cygler. You know.